чырвонаармейской команды ўжо не было, сядзеў толькі распрануты чарнявы, мабыць, адпускнік. Смеючыся, зазірнуў кніжку, якую дзяўчына нібыта спрабавала чытаць. Апейка зноў глядзеў на мітусню на пероне, разглядваў новых пасажыраў, глядзеў, як цягнік прабіваецца праз блытаніну вуліц, вулічак, бляшаных ды гонтавых дахаў. Вочы мімаволі лавілі праявы чужога жыцця, сані з дрывамі, пры іх дзве постаці: цётка-гараджанка і вясковы дзядзька з пугаю, чародка дзяцей каля горкі, на саначках з канькамі, забітая дошкай крама з крыва павіслай, адарванай з аднаго краю шыльдай. Кружыліся за шыбкамі поле, ляскі, беглі вёскі, вагон прухка пакалыхвала, спорны, імклівы стук ад кола ўнізе ўсё больш аддаляў роднае мястэчка. Новыя краявіды, новыя шыр, дарогі, снягі падбягалі, знікалі, змяняліся. У гэтым імклівым лёце ўвесь час не адступалі, кружыліся думкі. Ахвотна думаў пра добрае, цікавае: сесію, пленум, сустрэчы са знаёмымі, адганяў трывожнае, назольнае, што прымушала ныць сэрца. Адганяў, а потым лавіў сябе на тым, што зноў думае пра тое, што вярэдзіць душу, пра Алеся, пра Галенчыка, пра Башлыкова, пра брата, пра будучыню сваю, у якой паявілася нядобрая невядомасць, пра тое, як жыць і быць. Брат, Саўчык, звязаны з класава чуждымі элементамі. Чаму такое вялікае значэнне мае, хто твой брат? Чаму яно становіцца часам не меншым, а нават нібы большым, як тое, хто ты сам? Людзі ж не выбіраюць братоў сабе. Гэта ён тады ўдала сказаў Башлыкову. Не выбіраюць братоў, дзядзькоў, цётак, пляменнікаў. Чаму загадзя навек запісана, што адносіны з імі могуць быць толькі прыязныя, што яны абавязкова неяк уплываюць на цябе? Яны на цябе, а не ты на іх. Чаму ты абавязан адказваць не толькі за сябе, а і за іх, якіх у вёсках можа быць дзесяткамі? Канешне, тут у яго не хто-небудзь, а брат. Родны брат, это праўда. Але ж гэта, калі задумацца, яшчэ лепш гаворыць пра тое, як неразумна дабівацца дыстыляванай чысціні ў біяграфіі па часці сваякоў. Чаму такі клопат пра ідэальную біяграфію часта куды большы, чым клопат пра ідэальнасць дзейнасці чалавека? Вазьмі таго ж Башлыкова. Ідэальная біяграфія яго – як бы ўжо загадзе спісвае яму якія-небудзь грахі ў рабоце, як бы ўжо чалавек з такой біяграфіяй сам па сабе ідэальны ва ўсім, ва ўсіх учынках, хоць у жыцці часта бывае зусім наадварот. Чаму багата хто лічыць, што жыццё можа каціцца гладзенька, роўненька, як паравоз па рэйках? Чаму некаторым бачыцца ўсё такім просценькім, немудрым, калі і дурню відно, якое яно няпростае, старое жыццё? Асабліва ў крутыя, як цяпер, паваротныя часы. Чаму іншыя нават падазрона глядзяць на старанне разабрацца разумна, справядліва, не біць з пляча? Чаму часта найбольш цэніцца просталінейнасць, якую невядома чаму завуць прынцыповасцю, хоць гэта найчасцей чэрствасць і неразумнасць, ды яшчэ выдаюць іх за знак асаблівай рэвалюцыйнасці, адданасці? За акном праляталі неспакойныя і рваныя кудлы дыму з паравоза. Так жа рвана ішлі і думкі ў апейкі. У развагі ўваходзіла цікаўнае, загадкавае. Чаму гэта раптам выклікалі ў Мінск белага, які ехаў тут днём раней? Потым зноў шлі развагі пра Башлыкова. Што можа просталінейнасць яго ад маладосці, ад няведання жыцця, што пажыве пераменіцца не інакш. Жыццё таксама навучыць. З радасцю думаў пра Белага. От ён чалавек ленінскай вывучкі. Усё больш адчуваў набліжэнне Мінска. І ўжо як пра блізкае, абавязковае, думаў пра тое, што зробіць тут за гэтыя дні. Самым першым нязменна было сустрэцца за лесем. У Мінск прыехалі ўвечары. Горад спаткаў россыпам агнёў на пуцях, у вулічных ліхтарах, у вокнах. Калі дзвярэй з вакзалу, горад сухарлявы чалавек у капелюшы пытаў, ці ёсць удзельнікі сесіі ЦВК? Праз некалькі хвілін Апейка, Аніся, яшчэ двое знаёмых дзядзькоў кацілі ўжо святочна ўзрушаныя аўтамабілем па святочна прыгожых вуліцах сталіцы. Зіхтелі, беглі агні, зіхтеў, вясёлкава іскрыўся ў святле агнёў снег, мільгалі постаці, вокны, пад'езды, урачыстая чырвань транспарантаў, пачэпленых цераз вуліцу. Калі прыпыніліся, прагрукатала вялізнае са светлымі вокнамі дзіва. «Трамвай!» — сказаў з захапленнем Апейка. Чулая радасць поўніла сэрца. Апейка пазнаваў, ехалі па галоўных вуліцах 11 ліпеня, Савецкай, Ленінскай, выйшлі на пляцы Волі, каля гасцініцы Европа. Аніся была не толькі ўсхваляваная, а і трохі разгубленая. Хаваючы разгубленасць, увесь час паглядвала на Апейку, як бы чакаючы яго парады. Шафёр узяўся памагчы паднесці ёй чамаданчык, яна ўсё вінавацілася, што от і сама магла б паднесці, проста не ведала, куды дзяць рукі. У гасцініцы іх спаткалі яшчэ больш ветліва, запісалі ў момант, далі пакоі. Далікатны рухавы хлопец папрасіў адно не затрымлівацца, спусціцца сюды ж, каб ісці ў рэстаран абедаць. Апейка злавіў Анісін позірк і сказаў, што зойдзе па яе, што прыйдуць сюды разам. Ветлівасць, чысціня, цішыня Апейку заспакойвалі. Яшчэ ўзмацнялі настрой святочнасці, радаснай лёгкасці. Пакой быў добры, такі ж чысты, прывабны, як і ўсё тут. Паў сцены тры ложкі, нікеляваныя з шарыкамі, пасярэдзіне квадратны засланы белым накрухмаленым абрусам стол, усе ложкі былі вольныя. Апейка ўзяў сабе бліжні. На стале акуратна ляжала некалькі газет, паклапаціліся і пра гэта. Ён узяў адну «Правду», вочы адразу выхапілі «Пленум ЦК ВКПБ». Аб выніках і далейшых задачах калгаснага будаўніцтва. Рэзалюцыя. Апейка нецярпліва прабег вачыма, пашкадаваў, што трэба ісці, рашыў, што прачытае адразу, як вернецца. Пасля дарогі недаспанай ночы асалодаю было плюхацца над белым умывальнікам, надзяваць чыстую сарочку, завязваць не вельмі звыклы гальштук. Калі глядзеў люстра, раптам зноў без прычыны, без думак, упаўзла трывога, неяк асабліва чутная, недарэчная сярод святочнай бесклапотнасці. Ён не паддаўся трывозе, адагнаў назольныя, гатовыя апанаваць думкі, але святочнай бесклапотнасці ўжо не было. Чуў сябе зноў на неспакойнай зямлі. З неспакойнасцю глядзеў і за акно, за прыпарушанай трохі шыбкай былі званіцы пляца Волі, будынак ЦВК, голы скверык, ішоў тихі сняжок. На ўспамін, асабліва блізкі, цяпер прыйшоў Алеся ў воблік, клопат пра яго. Калі пастукаў у пакой да Анісі, тая яшчэ збіралася. Яна выглянула цікаўна ў дзверы, заплятаючы касу, радасна сказала, што зараз бярэцца, заходзьце, але Апейка не пайшоў, пачакае тут у калідоры. Чакаць давялося нядоўга. Праз хвіліну, заплеценая ўжо, з русявай касой, яна выскачыла зноў і увяла апейку ў пакой. Была в той же шэранькай шаўётавай жакетачцы, у картовай спадніцы, у ботах вялікіх і важкіх. Але кругленькі твар быў такі вясёлы, цікавныя вочкі блішчалі так молада, што апейка сам павесялеў. Яго зразу цягнулі ў спрэчку. Анісія і суседка спрачаліся, надзяваць ці не надзяваць хустку. Суседка гаварыла, што ў горадзе, у сталоўцы ці ў тэатрах сядзяць без хустак, а Аніся пярэчыла: без хусткі нядобра, якась стыдно, як усе адно не адзеты перад чужымі. Вочкі яе, як не хавала, бліскалі шчасцем, калі, завязаўшы хустку, раз потым другі неёмка знарок строга паглядвала ў люстра. То была нібы не проста кашаміравая зялёная хустка, а асаблівая краса, у якой твар цвіў, як адна з тых агністых кветак, што так хораша гарэлі на лісцяным зяленіве хусткі. То была самая вялікая Анісіна краса. Ці дзіва, што Іван Анісімавіч цвёрда, без знаку якога-небудзь сумнення, падтрымаў Анісю. Ну от, звілі кубелца з Арынаю Цітаўнай, гаварыла ў калідоры Аніся, ласкава, як бы прасіла прабачэння ў суседкі за тое, што не паслухалася. Як дзве птушкі ў гняздзецы зляцеліся з розных старон свету, а от в адным кубелцы. Довольная зіркнула на апейку. Так што вы не думайце болей нічога за мяне. Цяпер не прападу. Абыходлівы белатвары хлопец з ЦВК толькі намерыўся правесці іх у рэстаран, калі з-за шкляных дзвярэй паказаўся нізкі таўставаты дзядзька ў паліто з каракулевым каўняром і ў стаўбуновай каракулевай шапцы. Зачыніўшы дзверы, ён неяк смешна, няўклюдна пашаргаў чаравікамі ў галёшак, аціраючы рэшткі снегу, азірнуўся. Убачыўшы апейку і жанчын, падаўся проста да іх. Апейка пазнаў Чарвякоў, старшыня ЦВК Беларусі. Ён проста, не павязковаму, падаўся ім руку, схаладалую на ветры, мяккую і сціплую. — Ну, як уладзіліся? — запытаўся найбольш у жанчын. — У якім пакоі? — А, непаганы, ціхі, тёплы. Чарвяков пацікавіўся апейкавым нумар, даведаўся, ці паабедалі. — Што ж ты, братка, морыш людзей голадам? — папракнуў хлопца так лагодна, весела, што ўсе засмяяліся. — Александр Егорович, прыехалі, яшчэ хацеў быў далажыць хлопец, але Чарвяков перапыніў. — Пагаворым, братка, потым пра гэта. Людзі, братка, з дарогі, галодныя! Дзіўна добра было пасля яго гаворкі. Нічога нібы не сказаў асаблівага, а ў душе сталося светлае, лагоднае. Мабыць, гэта ішло ад незвычайнай прастаты ў абыходжанні, натуральнасці і добрай зычлівасці ва ўсім, што ён казаў. У тым, як ён трымаўся, як гаварыў, не было і знаку той знарокавай, разлічанай дэмакратычнасці, калі кіраўнік нібы падладжваецца, падрабляецца пад прасцяка. І робіць і гаворыць усё толькі таму, што так трэба. У тым, як трымаўся Чарвяков, чулася, што ён трымаецца так таму, што інакшы не можа, што ён звык да гэтага, што яму няма ніякага клопату пра тое, як яму выглядаць між людзей. Усе неяк зразу пачулі, просты, вельмі добры чалавек. Апейка ж падумаў, што ў тым, як Чарвяков трымаецца, як вольна і шчыра, ёсць троху і ад звыклага ўжо адчування, што яго ведаюць і любяць, і будуць любіць.